zakazu importu ukraińskiego zboża to dobra decyzja, mówi minister rolnictwa. Umowa o współpracy obronnej z USA ratyfikował parlament Czech. Czeka już tylko na podpis prezydenta. Ratownicy wodni apelują, żeby nie stawiać na plaży parawanów jeden przy drugim. Budowane są całe osiedla z parawanów. Ratownicy mają bardzo krótki czas na dotarcie do osoby poszkodowanej. Przedłużenie zakazu importu ukraińskiego zboża do Polski to bardzo dobra decyzja, mówi minister rolnictwa Robert Telus. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś, że rząd przedłuży ten zakaz, nawet jeżeli zgody na to nie wyda Komisja Europejska. Robert Telus powiedział, że stanowisko Polski w tej sprawie popierają ministrowie rolnictwa czterech krajów Europy Środkowej, którzy dziś przyjechali do Warszawy. I tutaj mocne stanowisko nasze, piątki, że 15 września jest datą bez argumentów merytorycznych. Nie przedstawiła nam komisja żadnych argumentów, to jest decyzja typowo polityczna. I dziś premier powiedział jasno, że nawet jeżeli komisja nie podejmie decyzji, żeby przedłużyć, to my jako Polska umiemy to robić i na pewno to zrobimy, żeby zboże do Polski nie wpłynęło. I to jest bardzo dobra deklaracja. Ja dziękuję panu premierowi za taką mocną deklarację, ona jest bardzo potrzebna. Rolnicy na to czekali i ja jako minister rolnictwa również. Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry domagają się przedłużenia unijnego zakazu do końca roku. Czescy posłowie ratyfikowali umowę o współpracy obronnej z USA. Porozumienie precyzuje zasady ewentualnego pobytu amerykańskich żołnierzy na terytorium naszych południowych sąsiadów. Według czeskiego rządu stanowi jej też gwarancję bezpieczeństwa i jest istotne pod względem strategicznym ze względu na zagrożenie, jakie stanowi rosyjska agresja na Ukrainę. Podpisaną w maju umowę ratyfikował w ubiegłym tygodniu czeski Senat. Do zakończenia procesu ratyfikacyjnego potrzebny jest jeszcze podpis prezydenta Czech Petra Pawla. Samorządy mogą już ubiegać się o środki na poprawę cyberbezpieczeństwa. Od dziś władze lokalne mogą składać wnioski w programie Cyberbezpieczny Samorząd. Dotacje mogą przekazać na sprzęt komputerowy, szkolenia czy oprogramowanie i licencje. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński mówi, że o środki z programu może się ubiegać każdy samorząd. Wiem, że w gminach, powiatach, w województwach samorządowych przechowywane są nasze dane i dlatego musimy zadbać o to, żeby każda taka jednostka miała środki na to, aby je odpowiednio zabezpieczyć. Stąd program grantowy, w którym można uzyskać nawet 850 tysięcy złotych na realizację szerokiego zakresu zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Nabór wniosków potrwa do końca września. Problem pedofilii występuje we wszystkich środowiskach, gdzie jest zależność nieletnich od dorosłych autorytetów, powiedział w Polskim Radiu 24 Mariusz Zielka. Dziennikarz jest autorem filmu Bagno, w którym zarzuca czyny pedofilskie muzykowi jazzowemu Krzysztofowi S., twórcy programów telewizyjnych dla dzieci i młodzieży. Mariusz Zielka powiedział w Polskim Radiu 24, że problem pedofilii jest powszechny w społeczeństwie i nie dotyczy tylko Kościoła. Proporcje są zdecydowanie zachwiane, jeżeli chodzi o ujawnianie takich spraw. Zainteresowanie sprawami kościelnymi jest niewspółmiernie większe niż zainteresowanie sprawami równie poważnymi, a nawet często poważniejszymi. Ja to widzę bardzo wyraźnie, jak bardzo się odbijam od ściany, od mediów, od zainteresowania opinii publicznej moimi sprawami, które nie dotyczą księży, a dotyczą bardzo poważnych ludzi, niestety systemowo krytych. Przedwczoraj prokuratura okręgowa w Warszawie poinformowała, że skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi S., współtwórcy programu dla dzieci i młodzieży Tęczowy Music Box. Śledczy zarzucają muzykowi wykorzystanie seksualne osoby małoletniej. Parawany na plaży stawiane jeden przy drugim utrudniają pracę ratownikom. Jak mówią, przez nie znacznie wydłuża się czas dotarcia do potrzebujących pomocy. Budowane są całe osiedla z parawanów. To nie są tylko małe powierzchnie, ale wielopokojowe nieruchomości. Ratownicy mają bardzo krótki czas na dotarcie do osoby poszkodowanej, a potem ewakuacji z brzegu i dotyczy to również służby SAR czy straży pożarnej. My z tymi jednostkami często musimy wjechać w zestawy z samochodem na plażę, tam wykręcić i dopiero zbudować jednostkę. Więc potrzebujemy dostęp tutaj, prośba, aby nie budować tych mieszkań bardzo blisko wody, jak również nie kopać bardzo głęboko dołu. Mówi szef Sopockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Maciej Dziubich. Ratownicy od początku wakacji apelują o rozsądek nad wodą i w razie potrzeby tworzenie korytarzy bezpieczeństwa. Od 1 kwietnia utonęło ponad 150 osób. I jeszcze informacja z Watykanu. Ksiądz dr Paweł Rytel-Adrianik został mianowany przez Stolicę Apostolską szefem sekcji Polskiej Radia Watykańskiego i portalu Watykan News. Zastąpi na tym stanowisku jezuitę ojca Krzysztofa Udakowskiego. Radio Watykańskie działa od

Najwyższy wynik meczu w historii polskiej piłki nożnej to 35-0. Padł 10 sierpnia 2014 roku w meczu Pucharu Polski. Natomiast największa liczba bramek w historii tego sportu to 149-0. Wydarzenie miało miejsce na Madagaskarze w 2002 roku. Podczas meczu jedna z drużyn w proteście przeciwko niesprawiedliwemu sędziowaniu strzelała do własnej bramki. Ciekawe, jak w tej sytuacji zachowywał się bramkarz. Wszystkich pilnych spraw idę sam właśnie. Puszcza Niepołomice napisała fantastyczną historię. Rodzinny klub z małego miasteczka na stulecie swojego istnienia wywalczył awans do piłkarskiej ekstraklasy. W najbliższy weekend rozegra swój pierwszy w historii mecz na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce. Jednym z architektów awansu drużyny jest trener Tomasz Tułacz, który w Puszczy pracuje od ponad 8 lat. To jak lokalne władze, miejscowa społeczność i sam klub przyjęli ten sukces, przybliżą w materiale Krzysztof Łaniewski i Mateusz Warianka. Reportaż w Trójce. Cieszę się dzisiaj razem, naprawdę, niemożliwe nie istnieje. Puszcza w Ekstraklasie! Myślę, że to jest nawet coś więcej niż spełnienie marzeń. Nie wiem, czy jest jakaś wyższa klasyfikacja niż spełnienie marzeń. Dalej mamy wrażenie, że żyjemy w jakiejś bajce, bo cały ten sezon stulecia to jest taka jedna wielka, piękna historia. Historyczne wydarzenie dla naszego miasteczka, przecież Niepołomice to 15 tysięcy mieszkańców. No, sukces niebywały i całe miasto żyło tak naprawdę już ostatnie dni, a szczególnie po tym meczu z Wisłą, kiedy udało się na Rejmonta wygrać, to myślę, że większość Niepołomiczan bardzo kibicowała. Marek Bartoszek, prezes spółki Niepołomicki Sport, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządzającą Miejskim Klubem Sportowym Puszcza Niepołomice. Pracy jest zdecydowanie więcej niż w pierwszej lidze, którą jakby znamy od podszewki, bo byliśmy w niej też ileś tam lat. Oczekiwania są zdecydowanie większe, ale też wymagania są zdecydowanie większe. Także mimo, że na świętowanie dużo czasu nie było, to na sen teraz po tych kolejnych dniach jest jeszcze mniej. Natomiast perspektywa tego, że będziemy grać w lidze, w której jest 18 najlepszych drużyn w Polsce, no to motywuje, więc na tej adrenalinie dajemy radę. Tutaj na tym stadionie jeszcze gdzieś jest baner z pierwszą ligą. Trudno się będzie z tym banerem pożegnać. Na pewno z ludźmi tworzącymi pierwszą ligę tak, bo trzeba przyznać, że jakby ten okres ostatnich 3-6 lat spędzony na poziomie pierwszej ligi to jest bardzo wiele przyjaźni, bardzo wiele jakby znajomości, czy to z przedstawicielami klubów, czy z przedstawicielami samej ligi. Z każdym problemem wiedzieliśmy dokładnie, do kogo zadzwonić, co załatwić i w jaki sposób pewne rzeczy realizować. To na pewno było zdecydowanie prostsze. Teraz się musimy tego uczyć na nowo. Natomiast tak jak nawet mieliśmy taką grupę na WhatsAppie osób zarządzających klubami, no to gdzieś tam napisaliśmy, że się żegnamy i mamy nadzieję, że szybko się tu nie pojawimy z powrotem. Miasto żyło tym awansem? Faktycznie czuliście, że zrobiliście coś historycznego, coś wielkiego? To, że się dzieje coś wielkiego, to czuliśmy przez cały sezon, bo faktycznie ta frekwencja na naszych meczach była znakomita, a jakby ten mecz z Wisłą tutaj wiosenny, kiedy wygraliśmy ten mecz stulecia, bo tak go gdzieś sobie nazwaliśmy, no to spowodowało też ogromne zainteresowanie mediów. Znowu cała Polska o nas pisała. Myślę, że nawet bardziej niż wtedy, kiedy po zimie byliśmy na drugim miejscu. Ten mecz barażowy, no to już było istne szaleństwo. I powiem szczerze, że dla nas przed tym spotkaniem wyjazdowym do Niecieczy, gdzie prawie 700 osób pojechało, czyli mniej więcej co drugi kibic, który normalnie przychodzi na nasze mecze, czyli tak jakby mniej więcej nasza frekwencja jest 1300-1400, więc połowa tych ludzi była w Nieciecze na stadionie. Przynajmniej z tych, o których wiemy, bo też jakby ludzie kupowali bilety indywidualnie, więc zakładam, że nawet sympatyków Puszczy Niepołomice w Niecieczy mogło być trochę więcej. To ja się bałem, że to może być taki trochę mecz pułapka. Że to ciśnienie, które zeszło z nas po tym meczu na Wiśle, 23 tysiące ludzi, no wysoka wygrana, no dało się odczuć też jakby w mediach, że wszyscy po tym zwycięstwie z Wisłą, nawet chcąc być obiektywni, to gdzieś tam mówili, a to byłoby ciekawe, gdyby ta Puszcza awansowała. Jakby no dało się odczuć, że jest okej. Okay. Faworytem jest BrookBet, obie drużyny mają gdzieś tam podobne szanse, natomiast gdzieś ta sympatia, dało się to odczuć, nawet w takich tekstach, czy większych, czy mniejszych portali, które... Myślę, że ta ciekawość czegoś nowego decydowała o tym, że gdzieś tam to czuliśmy. No i wiadomo, że oczekiwania już kibiców, czy ludzi zarządzających, czyli nami, czy miastem, czy klubem, czy samych piłkarzy była taka, że no jeżeli wygrywasz na Rejmonta w półfinale baraży z 23 tysiącami ludzi, no to trudno było by mi się to przetrawić. Do dzisiaj pewnie byśmy lizali rany, gdyby się w tej Niecieczy nie udało. I faktycznie, no to, co się działo tutaj później na stadionie, bo jakby nie chcieliśmy bardzo też cieszyć się tam. Jakby tam była ta oficjalna celebra z władzami ligi, z władzami Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Natomiast no, my chcieliśmy się cieszyć tu, przy Kosocińskiego. Więc dosyć szybko po meczu, oczywiście po tych wszystkich tam rzeczach związanych z telewizją i tak dalej, spakowaliśmy wszystkich i przyjechaliśmy tutaj. No, ja do dzisiaj mam ten obrazek, jak już tu na murawie. Myślę, że dobrze ponad 1000 ludzi czekało na zawodników, może nawet trochę więcej, bo tego nie liczyliśmy. A oni wjechali tym autokarem w tą drogę, z której piłkarze normalnie wychodzą. No to chłopak już siedzieli na dachu tego autokaru i świętowali, więc no, myślę, że te obrazki zapamiętamy do końca życia. Dziękujemy! Co może wnieść w takim razie Puszcza do Ekstraklasy? Jak może ubarwnić te rozgrywki? No myślę, że my mamy pewien specyficzny styl gry, ale mamy też specyficzny styl funkcjonowania i budowania drużyny. My jesteśmy może mniejszą organizacją, natomiast od wiele osób tworzących ten klub lata temu, kiedy no, czy mnie jeszcze nie było, czy nawet spółki, która teraz zarządza, pracuje tu od lat. Mamy oczywiście najdłużej pracującego trenera. Trenera Tomasza Tułasza, który jest 8 lat, ale ludzie, którzy go zatrudniali, czy zatrudniali mnie 10-11 lat temu tutaj, są tym w klubie obecni jeszcze dłużej. Cały czas mamy taką ciągłość, mamy taką rodzinną atmosferę, jakby wszyscy czujemy się odpowiedzialni za klub. Oczywiście teraz będziemy się mierzyć z wielkimi markami, z wielkimi korporacjami. Natomiast uważam, że my oczywiście w pewnych aspektach, gdzie możemy i gdzie będzie tego też wymagała Ekstraklasa, fajnie, że będziemy mogli się bardziej sprofesjonalizować. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy tego w cudzysłowie ducha puszczy nie stracili. Żebyśmy dalej byli sobą, dalej byli tymi samymi ludźmi, którzy teraz no, mają świadomość tego, że wszyscy razem osiągnęliśmy coś niewyobrażalnego. Natomiast nie będziemy się chcieli zmieniać. Natomiast jeżeli chodzi o samą drużynę, to myślę, że wniesiemy taką nieustępliwość, wolę walki. No i te, myślę, że już sławne na całą Polskę, nawet trochę bardziej niż to później wygląda na boisku, bo nawet z Termaliką choćby strzelaliśmy bramki z gry, no ale te nasze sławne, niebezpieczne, stałe fragmenty gry. My nie awansowaliśmy tylko na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Myślę, że bardzo dużo dobrego stało się zwłaszcza w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu, kiedy walczyliśmy o utrzymanie. Bo przecież myśmy się utrzymali rok wcześniej w przedostatniej kolejce. Jakbyśmy na skrze straciliśmy tam bramkę w 82 minucie, nie wygrali, to w ostatniej kolejce jechalibyśmy na 100 mil, gdzie musielibyśmy wygrać, bo w pierwszym meczu przegraliśmy. I jeszcze gralibyśmy w Olsztynie, gdzie notabene później przegraliśmy. Powiem szczerze, że wtedy myślę, że wszystkie osoby będące w klubie dały wyraźny sygnał zarówno do drużyny, jak i do sztabu szkoleniowego, że my w was wierzymy i żadnych tutaj radykalnych zmian nie będzie, że albo spadniemy razem, albo utrzymamy się razem. I że wiemy, że jakby ten skład ludzki jest zdolny do tego, żeby dźwignąć ten ciężar, bo to, no, to też byłaby trudna. No, rok przed stuleciem byśmy spadli do drugiej ligi. I myślę, że tam powstał fundament tego, co się stało teraz, bo my tak naprawdę po tym, jak w tej lidze się utrzymaliśmy, straciliśmy 3-4 zawodników kluczowych, a resztę cały kręgosłup drużyny został. Więc musieliśmy uzupełnić o te ubytki, czyli tych zawodników, że albo mieliśmy wypożyczonych, albo w jakiś sposób byli najciekawsi na tamten moment dla Ekstraklasy. No i uzupełniliśmy ich w taki sposób, że no teraz jesteśmy w Ekstraklasie. Większość tych chłopaków, którzy w zeszłym roku walczyli do końca o utrzymanie, teraz odpoczywa na wakacjach, będąc drużyną z Ekstraklasy. I też będzie taki nasz sposób budowania drużyny w przyszłym roku. Uważam, że my nie możemy robić rewolucji w składzie, bo to będzie początek końca naszego w Ekstraklasie. Być może też będzie to jeden sezon, nawet jeżeli zostawimy tą drużynę. No tego na dzisiaj nie wiemy. Natomiast uważam i wszyscy w klubie uważamy, że maksymalizacja naszych szans będzie polegać na tym, jeżeli na najbardziej newralgicznych pozycjach czy miejscach się wzmocnimy, ale ten trzon drużyny kręgosłup zostanie taki, jaki jest i taki mamy plan. Trener ma bardzo mocny charakter i myślę, że w tym biznesie to bardzo istotne i myślę, że jest to jedna z jego zalet. Oczywiście, że to są łatwiejsze, trudniejsze momenty. Ja też mam tyle trudność, że pracowałem w tym klubie wcześniej w innej roli, a trener jest w takim wieku, że no jakby się dobrze, nawet nie musiałby się bardzo starać, mógłby być moim tatą, bo jakby ta różnica wieku jest bardzo duża. Natomiast myślę, że u nas relacje są bardzo oparte na dużym zaufaniu do siebie. Osób jakby zarządzających klubem, też prezesa Pieprzycy, prezesa Karasińskiego, bo oni jakby są cały czas obecni. Myślę, że bez nich tego wszystkiego by nie było, czy burmistrza Ptaka, właśnie trenera Tułacza. I jeżeli mamy jakiś duży problem, to najczęściej w większym gronie, 5-6 osób, tych najważniejszych z punktu widzenia klubu go rozwiązujemy. Natomiast w takim codziennym jakby funkcjonowaniu, no to jakby bardzo szybko z trenerem doszliśmy do porozumienia, znaleźliśmy jakiś sposób jakby komunikacji i tak dalej. Wydaje mi się, że jak ma się świadomość bezgranicznej uczciwości i zaufania obu stron, to jest zdecydowanie łatwiej. To w tym biznesie nie jest tak oczywiste, wydaje mi się, jak też gdzieś obserwuję inne kluby, czy jakby inne relacje, natomiast no, u nas jest pod tym względem trochę inaczej, no ale spowodowało to 8 lat pracy trenera. Więc tego się jakby nie da kupić, tylko to jest po prostu, znaczy to, że on jest uczciwy, to czy on by tu pracował rok czy 10 lat, to byłby tak samo uczciwy, natomiast bardziej chodzi mi o te relacje, które tutaj się zbudowały i pewne automatyzmy. Myślę, że bardzo dużo problemów u nas to rozwiązuje się trochę samoistnie. Bo jakby no, każdy z nas wie, czego może się spodziewać w danej sytuacji, bo błyskawicznie pewne decyzje po prostu podejmujemy. No i to jest też ważne. U nas ta linia decyzyjna jest dosyć krótka, no bo klub jest mały, więc jakby relacja trener, osoby zarządzające, dyrektor sportowy, no to jest błyskawicznie. Tu nie ma tak, że no nie wiem, mnie czy prezesa Karasińskiego, czy prezesa Pieprzycy nie ma na przykład w Niepołomicach, albo zajmujemy się tysiącami innych spraw. Mamy takie miejsce w piekarni u prezesa Pieprzycy. No i on zawsze żartuje, że jakby ściany w tamtym pokoju miały uszy, no to byłby z tego niezły serial, ale mamy właśnie takie miejsce, gdzie jak mamy trudne problemy, to właśnie siadamy przy stole i rozmawiamy. Na ten moment trudno mówić, żeby trener Tomasz Tułacz był tylko trenerem. myślę, że bardziej jakby styl pozyskiwania zawodników, w ogóle styl naszego funkcjonowania klubu. Jak można powiedzieć, że nasz obiekt to jest taka niższa liga angielska, bo trochę on tak, taką ma specyfikę, tak myślę, że ten styl menedżerski w Anglii jest też bliższy temu, jak w jaki sposób wyglądają pewne procesy pozyskiwania zawodników w klubie. Nikt się nie bawi, la, la, la, la. Wszyscy się nudzą. Ci chłopcy, no mówię, jeden za drugiego, wydaje mi się, jak to obserwuję, wskoczyliby w ogień, tak są ze sobą zżyci i taka jest super atmosfera. Roman Ptak, burmistrz Niepołomic. Panie burmistrzu, dowiedzieliśmy się tutaj, że pan jest fanatycznym kibicem Puszczy. Pan potwierdza? Nie, może nie fanatycznym, ale na pewno wiernym i od lat. Generalnie lubię sport, lubię piłkę nożną, kibicuję wielu drużynom, no a że jestem wychowankiem i byłym zawodnikiem Puszczy Niepołomic, no to temu klubowi szczególnie kibicuję. Na jakiej pozycji pan grywał? A śmiali się chłopaki ze mnie, że ja tak technicznie nie za bardzo, byłem bardziej do przecinki, środek obrony. Nadal pan gra w piłkę? Tak, oczywiście z oldboyami dwa razy w tygodniu na Orliku, a w zimie na hali, więc człowiek musi być aktywny zawsze. Po całym dniu pracy, po wielu problemach warto wyczyścić głowę, czy to w lesie na ścieżce do pobiegania, czy na boisku. No, trochę emocji, adrenalinki. Człowiek się zmęczy, zupełnie inaczej się czuje. Zasięgnęliśmy troszeczkę tutaj języka. Podobno pan nawet na mecze wyjazdowe jeździ. No, w tym sezonie odpuściłem tylko dwa z uwagi na inne obowiązki, ale generalnie taka jest zasada u mnie w urzędzie, że trochę kalendarz służbowy pod terminarz puszczy. No, udaje się to jakoś tak sklecić, żeby być i tu i przypilnować pracy, ale też i wyrwać się na wyjazdy. No, najdalej w tym roku to Chojnice i Gdynia. Z rodziną? Tak, moja żona towarzyszy mi we wszystkich meczach wyjazdowych, też złapała bakcyla i jeździmy razem z grupą przyjaciół, jak się też uda. A żona zawsze wie, że to jest mecz wyjazdowy? Czy pan potrafi trochę tak omamić i powiedzieć, że na przykład jedziemy nad morze, a to okazuje się, że to jest mecz z Arką? To mnie pan bardzo rozczytał, bo właśnie ostatnio zorganizowałem przyjemny weekend w Gdańsku, w Sopocie nawet byliśmy, no, graliśmy w Gdyni. No i ona już nawet nie mówi, że się domyśla, tylko już wie, że jak coś kombinuje i pytam o jej terminy i tam zobowiązania zawodowe, że pewnie gdzieś Puszcza będzie grała, że... A starałem się zawsze, czy to jakieś Opole, czy Rzeszów. Piękne miasto niedaleko, ale bierzemy z noclegiem wyjazd. Także. Urlop też był dopasowywany do ewentualnych finałów baraży? No, tegoroczny urlop tak zaplanowałem, żeby odpuścić ostatni mecz ligowy. Doszedłem do wniosku, że no, niech się dzieje, co się ma wydarzyć, co się wydarzy w tym pierwszym barażowym, ale na finał muszę być i wierzyłem, że będzie Puszcza w tym finale grała. I tak to się stało, że udało się wrócić w sobotę w nocy, w niedzielę byłem w Niecieczy, kibicowałem. Obgryzłem paznokcie, skopałem fotelik z nerwów, nie, że ze złości ten przede mną. Brzuch mnie bolał tak od 80 minuty, ale udało się, no, historyczne wydarzenie dla naszego miasteczka. Przecież Niepołomice to 15 tysięcy mieszkańców, no, sukces niebywały i całe miasto żyło tak naprawdę już ostatnie dni, a szczególnie po tym meczu z Wisłą, kiedy udało się na Rejmonta wygrać, to no, myślę, że większość niepołomiczan bardzo kibicowała. Sporo chodzę sobie po mieście, spaceruję, oglądam, patrzę, co tam trzeba zrobić, poprawić, naprawić. I mnóstwo ludzi mnie zaczepiało, mówiło, że kibicuje, że fajnie, że tak dużo się o Niepołomicach pisze. I to no, naprawdę zbudowało jakąś super atmosferę. Poza tym nam się kibice rozwinęli. No też nie dość, że założyli sobie stowarzyszenie. Są już taką grupą zorganizowaną na tym meczu w Niecieczy. Ich było chyba z 600 w tej klatce. Tak, mieli oprawę, baloniki, flagi. Zorganizowali sobie sami tam autokary. Naprawdę mega. U nas generalnie jest taka spokojna, rodzinna atmosfera na tym stadionie. Przychodzą całe rodziny z dzieciakami, ale też dzięki temu, co się od lat stało z Puszczą, że zaczęliśmy się jakoś tam piąć w górę i jesteśmy w tej pierwszej lidze, udało się zbudować akademię. Teraz ponad 300 dzieciaków ćwiczy. Już funkcjonujemy w różnych też innych okolicznych klubach, no bo jakby baza i zaplecze jest takie, jakie jest. Więc no, te sukcesy pierwszej drużyny spowodowały, że jest zainteresowanie futbolem, piłką, sportem generalnie. I to jest też takie fajne, bo wychowawcze, no te dzieciaki nie muszą siedzieć cały wieczór przed smartfonem, tylko mają jakiś jakiś obowiązek. No sport uczy, motywuje, uczy pokory też, tak, cierpliwości i to jest w tym wszystkim najfajniejsze. Sam pan grał w piłkę, potrafi pan ocenić realnie też to, co się dzieje na boisku. Co jest statutem Puszczy Niepołomice? Nie mamy jakiegoś zespołu gwiazd, mamy pewne ograniczenia finansowe. Wiadomo, że możemy zapłacić i zaproponować zawodnikom takie, a nie inne wynagrodzenie. Wielokrotnie przegrywaliśmy rywalizację o piłkarzy, których chcieliśmy pozyskać nawet z drugoligowymi klubami, bo po prostu no, mamy jakiś limit wydatków na wynagrodzenia i na pensje i staramy się go nie przekraczać, bo to nie chodzi o to, żeby porobić jakieś kominy, pozatrudniać jakichś, nie wiem, emerytowanych Słowaków za ciężkie pieniądze. Staramy się tak dobierać też charakterologicznie ten zespół, żeby ci chłopcy tu przychodzili, chcieli powalczyć. Jest wiele takich przykładów, że braliśmy chłopców z niższych lig, czwartej, trzeciej, oni się to ogrywali, szli gdzieś wyżej. I taki jest też pomysł trenera Tułacza, że bierze też takich trochę zawodników niechcianych w innych klubach, którzy, nie wiem, z różnych powodów nie mogli tam zafunkcjonować. On ich tu odbudowuje i stworzył naprawdę mocny kolektyw, fajny zespół, dobrze też psychicznie, psychologicznie poukładany, no bo ja podziwiam, jak oni wyszli na te prawie 25 tysięcy kibiców na Wiśle, gdzie tam doping był duży i zagrali swoje, tak? Wyszli, wiedzieli, jaki mają pomysł na mecz, jaki jest plan, zrealizowali go super w 100% i to też pokazuje, że z takich zawodników można zbudować drużynę. Jak pan przeżył awans Puszczy do Ekstraklasy? No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Byłem na stadionie, na wyjeździe, 4 autokary, bardzo fajna atmosfera. Sport bardzo lubię, natomiast jeżeli chodzi o piłkę nożną, to nie jest to moja ulubiona dyscyplina. Oglądałam tylko ewentualnie Ligę Mistrzów, natomiast lokalnie się tym nie interesowałam. Od momentu, kiedy Puszcza zaczęła wygrywać na przykład z Wisłą Kraków 4-1, no to wtedy faktycznie emocje poszły w górę i zaczęłam, że tak powiem, kibicować lokalnej naszej drużynie. A jak pani zareagowała na awans Puszczy do Ekstraklasy? No oczywiście, że bardzo entuzjastycznie. Założyliśmy nawet grupę na Messengerze, gdzie wymienialiśmy się informacjami. Wśród nich były również kobiety mojej koleżanki. Powiem tak, że w pewnych momentach wychodziłam, żeby nie patrzeć, bo już się zaczęłam denerwować. A pan jak długo kibicuje Puszczy? Ja generalnie z racji tego, że jestem nauczycielem wychowania fizycznego, to się interesuje jej obowiązek. I kiedyś zrobiłem taki projekt w szkole, że odwiedziliśmy z uczniami, tak cel sobie postawiliśmy, 3 stadiony ekstraklasowe w Małopolsce i wtedy to była Wisła, Krakowia i Nieciecza. I teraz się cieszę, bo będziemy chcieli powtórzyć. No Wisły niestety nie będzie już w tym towarzystwie, ale pojedziemy do Niecieczy. Bardzo dobrze. Niestety w porównaniu do tego, co było kilka lat temu, ale teraz właśnie chcemy to powtórzyć. No mamy blisko, więc Niepołomice będą, będzie Nieciecza, no i będzie Krakowia. Więc dalej są 3 stadiony ekstraklasowe. No dużo też naszych rodziców kibicuje Puszczy. Dzieci też, mamy takie dzieci w szkole, które Puszczą też są związane i tam kilku uczniów nawet zawsze na meczach pierwszoligowych stanowili tą asystę wyprowadzającą piłkarzy na murawę, więc no, temat jest bardzo, bardzo żywy. Dzień dobry, Marta Przybylska. Z? Muzeum Niepołomickiego. Pani Marto, chciałem podpytać o jedną rzecz, taką podstawową. Teraz cała Polska mówi o Niepołomicach, bo Puszcza awansowała do piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Ale Polacy powinni znać Niepołomice z innego powodu, myśląc oczywiście o historii naszego kraju. Tak, na pewno powodu historycznego i związków historycznych z nazwą Puszczy, ale przede wszystkim nazwy Niepołomic. Jesteśmy na terenie zamku. Wyczytałem, że początek bierze jeszcze z czasów Kazimierza Wielkiego. Tak, z początków Kazimierza Wielkiego. Dokładnie zamek został wybudowany dzięki królowi w latach 40. XIV wieku. I to był zamek myśliwski, tak? Tak, to był zamek myśliwski, chociaż wyglądem przypominał zamek taki typowo obronny, średniowieczny, z 3 wieżami, murami kurtynowymi, zakończonymi blankami. Świetność temu zamkowi nadali Jagiellonowie. Taka gruntowna przebudowa zamku w stylu renesansowym datowana jest na połowę XVI wieku. Zapoczątkował ją król Zygmunt Stary, natomiast jego syn dokończył tego dzieła. Tak naprawdę oczywiście starostowie, którzy tutaj mieszkali, pilnowali tego, szczególnie starosta Jan Branicki. Wtedy właśnie zamek przybrał formę takiego czworoboku z dziedzińcem pośrodku i też w XVI wieku istniało drugie piętro, Obecnie niestety nie możemy go zwiedzać, ponieważ zostało już później rozebrane przez wojska austriackie. Ten dziedziniec, jak się wchodzi, to bardzo przypomina Wawel, taki mini Wawel. I też tak właśnie był postrzegany w XVI wieku. Też Zamek Niepołomicki jest przykładem takiej typowo renesansowej, pierwszej polskiej budowy. Rozumiem, że tutaj często przebywali Zygmunt Stary i Zygmunt August, tak? Tak, tak. I też przede wszystkim królowa Bona, która tutaj założyła obok zamku ogrody. Dzięki niej te ogrody powstały. Założenia zupełnie takie jak na Wawelu w Krakowie, ale tutaj oczywiście królowa miała więcej miejsca. Czy to prawda, że Jagiellonowie, myślę tutaj o obydwu Zygmuntach, Starym i Auguście, de facto traktowali Niepołomicę jako swoją drugą stolicę, jako swoją drugą siedzibę? Tak, jeżeli królowie tutaj przyjeżdżali, to przede wszystkim z całą świtą, z urzędnikami, to tutaj na zamku były podejmowane ważne decyzje, nadawano prawa miejskie, to tutaj odbywały się zjazdy koronne, gdy był król. I polowania, rozumiem? I polowania, oczywiście w Puszczy Niepołomickiej, oczywiście też udokumentowane. Obydwaj Zygmuntowie lubili polować? Bardzo, ale niestety też tutaj z Niepołomicami wiąże się smutna historia, ponieważ gdy na zamku była królowa Bona i koniecznie chciała wziąć udział w polowaniu, mimo że była w ciąży w 7 miesiącu, niestety zdarzył się wypadek na polanie Poszyna i tam właśnie królowa straciła syna Olbrachta Jagiellończyka, a później nie mogła już mieć po tym poronieniu dzieci. Mateusz Warianka i Krzysztof Łaniewski byli autorami audycji Puszcza Niepołomice. Najcięższym piłkarzem świata był niejaki William Falk. Ważył 165 kg i gdyby grał w ataku, miałby pewnie przydomek taran. Na szczęście dla obrońców innych drużyn stał on na bramce, a można nawet stwierdzić, że ją zasłaniał. Kibice go uwielbiali i obdarzyli ciepłym przydomkiem Grubas. Za to najwyżej położony stadion na świecie jest w La Paz w Boliwii, na wysokości 4100 metrów nad poziomem morza. Podczas gry trzeba uważać na sępy, które od czasu do czasu porywają któregoś z graczy i karmią nimi swoje młode. To oczywiście żart, żadne młode nie chciałoby zjeść żylastego piłkarza. Taki Cristiano Ronaldo miał tylko 7% tkanki tłuszczowej, to mniej niż profesjonalne modelki. Aby odgwizdać ostatni gwizdek w dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam na Wieczór w Trójce, chwilę po 22. Maciej Załęcki i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu. Strugą płyną wytrwale w moim ogrodzie, gdzie jeszcze nie...